i odporne na wypadanie. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Tylko tyle. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 dzień kwietnia. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Jest siódma. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera. Kolejni zakażeni i kolejne ofiary epidemii w Polsce. Szansą na pomoc chorym jest osocze tych, którzy wyzdrowieli. W Stanach Zjednoczonych liczba ofiar śmiertelnych w ciągu doby przekroczyła 1,5 tysiąca. Pożary lasów na Ukrainie wokół dawnej elektrowni w Czarnobylu nie wpływają na poziom promieniowania w Polsce, zapewnia Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Prawie 7 tysięcy zakażeń i 245 zgonów to bilans epidemii koronawirusa w Polsce. Wczoraj wykryto 260 nowych przypadków zakażenia. Kilkanaście osób zmarło. Ministerstwo Zdrowia poinformowało wczoraj o 13 zgonach z powodu COVID-19. Osoby zmarłe były w wieku od 62 do 98 lat. Większość z nich miała choroby współistniejące. Najwięcej nowych przypadków zakażenia potwierdzono wczoraj w Wielkopolsce – 86, na Śląsku – 33, na Mazowszu – 24. Najmniej osób zakażonych jest w województwie lubuskim, gdzie od początku epidemii potwierdzono 78 przypadków. Wczoraj wykonano 5600 testów w kierunku koronawirusa. To o połowę mniej niż przed świętami. Ze względu na okres świąteczny tych zleceń po prostu ze strony personelu medycznego uprawnionego do kierowania na testy było po prostu mniej i w związku z tym mogło być wykonanych mniej testów. Wyjaśniał wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Z powodu COVID-19 hospitalizowanych jest ponad 2,5 tysiąca osób. 487 pacjentów wyzdrowiało. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Po świętach pierwsi ozdrowieńcy oddadzą osocze, by pomóc chorym na COVID-19. Taka terapia może być w wielu przypadkach skuteczna, tłumaczy dyrektor Narodowego Centrum Krwi Małgorzata Lorek. Prowadzenie terapii osoczem od ozdrowieńców okazuje się skuteczne. Najnowsze dowody pokazują, że nawet w Korei Południowej udało się wyleczyć osoby w podeszłym wieku, w stanie krytycznym. Po podaniu osocza udało się znacząco poprawić ich stan zdrowia. Wobec tego my również, bazując na wytycznych Komisji Europejskiej, przygotowaliśmy program pobierania osocza od ozdrowieńców. Podobne projekty rozpoczęły się w USA i we Włoszech. W Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatniej doby z powodu koronawirusa zmarło 1509 osób. Liczba ofiar COVID-19 przekroczyła tym samym w USA 23,5 tysiąca. Wśród ofiar śmiertelnych jest amerykański pastor, który nie chciał podporządkować się restrykcjom wprowadzonym z powodu epidemii. Pastor Gerald Glenn od 1995 roku stał na czele ewangelistycznego kościoła Nowego Zbawienia na przedmieściach Richmond. 22 marca odprawił mszę, na której pojawiło się ponad 180 wiernych. Pastor chwalił ich, że osobiście stawili się w świątyni, mimo wezwań władz stanowych, by nie organizować zgromadzeń z udziałem więcej niż 10 osób. Kilka dni później u 66-letniego pastora pojawiły się objawy choroby, które początkowo zbagatelizował, ponieważ często przytrafiały mu się infekcje. Po tygodniu trafił do szpitala, gdzie test na koronawirusa dał wynik pozytywny. Wczoraj poinformowano, że zmarł na COVID-19. Córka pastora Margery Crowley apeluje do Amerykanów, by podporządkowali się wytycznym władz i pozostali w domach. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. We Francji wprowadzona miesiąc temu kwarantanna została przedłużona do 11 maja. Ogłaszając przedłużenie kwarantanny do 11 maja, Emmanuel Macron przyznał, że zdaje sobie sprawę z jej uciążliwości dla społeczeństwa. Zmęczenie i znużenie jednych, żałoba i smutek innych. Trudno jest znosić izolację w samotności, równie trudno w kilka osób, gdy w rodzinach napięcie rośnie, agresja jest na porządku dziennym. I mimo tego każdego dnia dzięki naszym wysiłkom robimy krok do przodu. Tym, co pozwala mieć nadzieję na opanowanie epidemii, jest kwarantanna, stąd decyzja o jej przedłużeniu. Popiera to 60% ankietowanych przez dziennik Le Figaro, o ile jest ona podyktowana względami sanitarnymi, chociaż skutki kwarantanny widoczne są na każdym kroku. Co trzeci Paryżanin spędza izolację na 30 metrach kwadratowych. Wielu dokucza samotność. Licznym firmom grozi upadek. Odwołano słynny festiwal w Awinionie, a Tour de France prawdopodobnie zostanie przeniesiony na sierpień. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Pożary lasów na Ukrainie wokół dawnej elektrowni atomowej w Czarnobylu nie mają wpływu na poziom promieniowania radioaktywnego w Polsce, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Ogień w czarnobylskiej strefie wysiedlenia pojawił się na początku kwietnia. Jarosław Jemelianenko, szef Związku Czarnobylskich Operatorów Turystycznych, powrócił z ogarniętej pożarami okolicy elektrowni atomowej. Widziałem, że ogień wieczorem znajdował się koło ogrodzenia elektrowni atomowej. Elektrownia cała zasnuta była dymem, nie było widać nawet sarkofagu nad zniszczonym reaktorem. Według informacji Jemelianenki, ogień doszedł do granic wysiedlonego miasta Prypeć. Palił się też Czerwony Las, czyli miejsce szczególnego skażenia radioaktywnego w pobliżu elektrowni. Tymczasem ukraińska Państwowa Służba do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych zapewnia, że ogień nie zagraża strategicznym obiektom elektrowni. Pożary lasów i łąk w czarnobylskiej strefie wysiedlenia trwają od 4 kwietnia i ogarnęły co najmniej kilkadziesiąt hektarów. Ukraińskie władze uspokajają, że nie przyczyniają się one do zwiększenia zagrożenia promieniowaniem. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Czas na sport i Jan Kałucki. A na początek dobra wiadomość dla sportowców, którzy szykowali się do Igrzysk Olimpijskich w Tokio, ale z wiadomego powodu musieli przerwać treningi. Minister sportu i turystyki Danuta Dmowska-Andrzejuk poinformowała, że mimo kryzysu zawodnicy, którzy szykowali się do igrzysk, nie muszą się martwić o środki na przygotowania. Sportowcy siedzą więc w domu i czekają, a niektórzy wykorzystują ten czas w najprzeróżniejszy sposób. Robert Kubica ostatnio uaktywnił się w mediach społecznościowych i rozmawia z fanami. Wczoraj wieczorem nasz kierowca dużo mówił o swojej przygodzie z rajdami samochodowymi i powiedział o kilku rzeczach, o których mało kto wie i pamięta. W ostatnim roku, w którym startowałem, to jechałem prywatnie w swoim zespole. My rozstawialiśmy dwa namioty i w porównaniu do innych zespołów, no to byliśmy bardziej tacy piknikowo. A tak naprawdę walczyliśmy, szczególnie ostatnie rajdy z czołówką. To był 2015 rok i myślę, od tego czasu ta Fiesta na polskich rejestracjach może się okazać, że będzie ostatnim autem, prywatnym autem, które wygrywało OS-y na Mistrzostwa Świata. Trzeba przyznać, że ciekawe spostrzeżenie. Teraz już piłka nożna. La Liga, która odpowiada za rozgrywki ekstraklasy w Hiszpanii, poinformowała, że ma przygotowane warianty wznowienia treningów przez kluby. Powrót na boisko byłby jednak uzależniony od zgody władz medycznych. Jak wiadomo, kluby w Niemczech już trenują. Niewykluczone, że za mniej więcej miesiąc Bundesliga wróci na stadiony, ale duże problemy mogą mieć drużyny z niższych lig. Tam są liczone straty. Na szczęście niektóre kluby mają oddanych kibiców. Czwartoligowy Lokomotiv Lipsk sprzedał już 125 tysięcy biletów na spotkanie, które się nie odbędzie. W ten sposób fani pomagają trzykrotnemu mistrzowi NRD. Wejściówka kosztuje 1 euro, a pierwszy gwizdek, który nigdy nie wybrzmi, na początku maja. I na koniec Międzynarodowy Komitet Olimpijski, który przekaże kilkaset milionów dolarów do budżetu igrzysk w Tokio w związku z ich przełożeniem na przyszły rok. Przewodniczący tej organizacji Thomas Bach powiedział również, że kolejna zmiana terminu nie wchodzi w grę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O poranku gdzieniegdzie słonecznie, ale w ciągu dnia to ma się zmienić. Pogoda dziś wyraźnie ma dołożyć swoją cegiełkę do akcji Zostańmy w domu, bo zdecydowanie do wyjść z domu zachęcać nie będzie. Przed nami szarobury i dość chłodny wtorek. Na dodatek takie będą też najbliższe dni, a według prognoz znów cieplej zrobi się pod koniec tego tygodnia w okolicach czwartku, piątku. Jak na razie dziś w ciągu dnia na termometrach maksymalnie od 6 stopni na wschodzie do 11 na zachodzie, chłodniej na krańcach południowych od 0 do około 2 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W hołdzie ofiarom katastrofy smoleńskiej w jej 10. rocznicę unikatowe wydawnictwo Polskiego Radia. Smoleńsk. Ostatnia misja. Oraz prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński. Świadectwo. Niepodległość pozostaje dalej najwyższą wartością. Krzysztof Czabański, przewodniczący Rady Mediów Narodowych. Zgromadzone wypowiedzi prezydenta Lecha Kaczyńskiego są przesłaniem dla polskiej polityki na dziś i na wiele lat. Agnieszka Kamińska, prezes Polskiego Radia. Gorąco polecam. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tymczasem to już 9 minut po godzinie 7. Przed nami druga godzina porannego wydania. Zapraszamy do trójki. Miło, że Państwo nadal z nami. Zachęcamy do pozostania z programem trzecim. Za kilka minut spotkanie z doktorem Tomaszem około 7.15. Opowiemy też o największym samolocie świata, który w okolicach informatora ekonomicznego, czyli około 9.30 powinien wylądować w Warszawie. Będzie też oczywiście cykl Piotra Meca i pierwszy z salonów politycznych trójki. Kwadrans przed 8. Gościem Beaty Michniewicz będzie rzecznik rządu Piotr Miller. Polecamy. Tu trójka. Zapraszamy.

15 minut po godzinie 7. Poranne wydanie zapraszamy do trójki, dwie dwójki i siedem trójek. Przez te święta, które się już na pewno tak i nigdy nie powtórzą, na pewno się czegoś dobrego nauczymy. Przede wszystkim wróćmy do siebie, wróćmy do relacji człowiek z człowiekiem. Pójdźmy do sąsiada, jak już będzie można, i podajmy mu rękę. Niech się jakaś taka życzliwość wyleje już z tego internetu na nasze ulice. My to mamy w sobie. Nie wstydźmy się. Dziękuję pani za ten głos. No właśnie, jak upłynęły państwu te ostatnie dni, proszę dać znać. Dwie dwójki, siedem trójek, także zd@polskieradio.pl. Tymczasem Antonow, największy samolot świata, zbliża się do Polski. Teraz powinien być nad Morzem Czarnym. O tej maszynie opowiemy jeszcze przed 7.30. Teraz 16 minut po godzinie 7. Doktor Tomasz przed nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Pytania z kosmosu. A dziś pytanie od pana Macieja. Czy podczas podgrzewania, na przykład jedzenia w mikrofalówce, jesteśmy w stanie unicestwić słynnego już wirusa? Chodzi mi raczej o to, pyta pan Maciej, czy mikrofale wpływają na samego wirusa. Panie doktorze, prosimy. Dobrze, że pan napisał, panie Macieju, unicestwić, a nie zabić, bo wirusy nie żyją. Można je zdezaktywować, można spowodować, że nie będą aktywne. Ale trudno mówić tutaj rzeczywiście o funkcjach życiowych. W drugiej części pytania pan zapytał, czy mikrofale jakoś wpływają na samego wirusa. Nie, kompletnie nie wpływają. Mikrofale, czy długość fal mikrofalowych, promieniowania mikrofalowego, jest rzędu milimetrów, centymetrów i to jest tak dużo w porównaniu z rozmiarem wirusa, że absolutnie to na wirusa nie wpływa. Mikrofale nie są, czy promienie mikrofalowe nie są promieniowaniem jonizującym, a więc nie potrafią wybić na przykład elektronu albo zniszczyć jakiejś cząsteczki chemicznej, a to mogłoby albo uszkodzić, albo właśnie zdezaktywować wirusa. Promieniami jonizującymi są na przykład promienie UV, ultrafioletowe czy ultrafiolet, i one służą w szpitalach na przykład do zabijania czy do dezynfekcji, ale raczej powierzchni. To nie działa w ten sposób, że jak na kurtkę poświecimy taką lampą, tak z każdej strony, to ta kurtka będzie zdezynfekowana. Ale jeżeli włączymy taką lampę na przykład u dentysty, albo na sali operacyjnej, albo na jakimkolwiek innym pomieszczeniu i ta lampa będzie świeciła odpowiednio długo, to rzeczywiście spora część patogenów ulegnie zniszczeniu. Akurat ten sposób dezaktywowania wirusów nie jest specjalnie wydajny, no ale od biedy mógłby się powieść. Natomiast mikrofale na wirusa bezpośrednio absolutnie nie wpłyną, ale pośrednio tak, no bo pan pytał o kuchenkę mikrofalową. Mikrofale powodują to, że cząsteczka wody zaczyna drgać i jakaś substancja, czy to płynna, czy stała, która ma w sobie wodę, ona zaczyna się podgrzewać i temperatura zaczyna się podnosić. Wraz z temperaturą albo po przekroczeniu jakiegoś limitu temperatury, dla tego wirusa to jest kilkadziesiąt stopni, 60 czy 70, wirusy ulegają zniszczeniu. Więc, panie Macieju, same mikrofale wirusowi nie zrobią żadnej krzywdy, ale przez to, że podgrzewają otoczenie, podgrzewają ciecz, podgrzewają jakieś ciało stałe albo chociażby kawałek jedzenia, mogą tego wirusa uszkodzić albo mogą temu wirus spowodować, że ten wirus będzie nieaktywny, ta wysoka temperatura. Nie mikrofale bezpośrednio, ale wysoka temperatura na pewno zrobi mu krzywdę. Dziękujemy za te wyjaśnienia. Z doktorem Tomaszem Rożkiem usłyszymy się też jutro o stałej porze, czyli około 7.15, oczywiście w programie trzecim Polskiego Radia. Proszę zostać trójką. Za kilka minut opowiemy o największym samolocie świata. Samolocie, który dziś powinien wylądować w Warszawie. Wcześniej Sosnowski. Czy masz myśli? problem. Co się z nami dzieje? Co się tutaj dzieje? Chcę tak jak ja iść na chleb, czuć, że masz dla kogo żyć i nie musieć się bać. Oni tam na nas patrzą jak na psy, który podniosą, który chciałyby, żeby pan dziś pozwolił im spokojnie zasnąć. Proszę wejść, przechytrzymy ich, usiądź i napisz ze mną, że nie musimy biec. Zobacz jak mali stają się i jak łańcuch pęka też. Mówię, w co mam wierzyć, patrzę na nich i oni sami przecież już nie wierzą w nic. Popatrz moje podobni, cholernie podobni. Chcesz tak jak ja iść na chleb, czuć, że masz dla kogo żyć i nie musieć się bać. Oni tam na nas patrzą jak na psy, które głodne są, które chciałyby, żeby pan dziś pozwolił im zasnąć. Proszę wejdź, przechytrzymy ich, usiądź i napisz ze mną, że nie musimy biec. Zobacz jak mali stają się i jak łańcuch pęka. Oni tam na nas patrzą jak na psy, które głodne są, które chciałyby, żeby pan dziś pozwolił im spokojnie zasnąć. Proszę wejdź, przechytrzymy ich, usiądź i napisz ze mną, że nie musimy biec. Zobacz jak mali stają się i jak łańcuch pęka też. Jak na psy. Sosnowski w programie Trzecim Polskiego Radia. To już 23 minuty po godzinie 7. 6 potężnych silników, kilkadziesiąt kół, gruby kadłub i charakterystyczna sylwetka. To rysopis Antonowa 225 i to największy samolot świata. Dodajmy, jedyny taki egzemplarz. Dziś dokładnie o 9.30 ma on wylądować w Warszawie, a pan Stefan pisze do nas: Antonow zbliża się do Polski. Zabrzmiało to jak ostrzeżenie przed katastrofą. Panie Stefanie, proszę się nie obawiać, wszystko jest pod kontrolą. Teraz wyjaśniamy, skąd leci i dlaczego. O tym Kuba Witkowski. Ten samolot to prawdziwa legenda, ba, nawet gwiazda filmowa. Pamiętają Państwo dość popularny obraz katastroficzny 2012? No właśnie, to tym kolosem główni bohaterowie uciekają z walącego się i płonącego Las Vegas. Wow, that's a big plane. It's Russian. Okay, let's move, everybody. Ale dwie rzeczy w tym filmie się nie zgadzają z rzeczywistością. To nie Antonow 500, a właśnie 225 widzimy na ekranach. 500 to fikcyjne oznaczenie na potrzeby filmu. Druga nieścisłość, samolot jest ukraiński, a nie rosyjski. Powstał pod koniec lat 80. w czasach Związku Radzieckiego i otrzymał wdzięcznie brzmiącą nazwę Mria, czyli marzenie. Mria ma bardzo charakterystyczną budowę. Mówi Łukasz Jachowicz, bloger, pilot i popularyzator nowych technologii. Wystarczy spojrzeć na ogon, ma tam takie podwójne, pionowe usterzenie. Na grzbiecie ma takie dwa dziwne mocowania, których nie mają inne samoloty i to wszystko zdradza jej pierwotne przeznaczenie. To był samolot, który był zaprojektowany na potrzeby radzieckiego przemysłu kosmicznego po to, żeby na jego plecach przetransportowywać prom kosmiczny Buran. Gdy program zamknięto, samolot zamieniono w gigantyczny transporter cargo. Dziś Mria przewozi to wszystko, czego inne samoloty nie są w stanie pomieścić. Gigantyczne silniki, czołgi, a nawet śmigłowce. Ten samolot ma 88 metrów rozpiętości, czyli od jednego końca skrzydła do drugiego, 84 metry długości, a jego ładownia jest tak wielka, że w środku mógłby spokojnie się odbyć pierwszy lot samolotu Flyer, czyli samolotu braci Wright, który swój pierwszy skok w powietrze miał krótszy niż długość tejże ładowni. Do Polski AN-225 przylatuje nie po raz pierwszy. Wcześniej, w 2003 roku, samolot lądował w Poznaniu na Ławicy, a w 2005 w Katowicach-Pyrzowicach. Tym razem przyszła kolej na lotnisko Chopina w Warszawie. To jest największy samolot na świecie, dlatego faktycznie musieliśmy się przygotować. Mówi Piotr Rudzki, rzecznik prasowy lotniska Chopina w Warszawie. Przede wszystkim wypracować odpowiednie procedury jego lądowania i kołowania. Tutaj musieliśmy wyznaczyć konkretną trasę, w zasadzie jedyną, którą można bezpiecznie przekołować. Samolotem zostanie dostarczona kolejna partia sprzętu medycznego, który jest teraz tak bardzo potrzebny w walce z koronawirusem. Na pokładzie znajdzie się przeszło 250 ton sprzętu medycznego, który w Chinach zakupiliśmy wspólnie razem z KGHM Polska Miedź. Mówi Paweł Jan Majewski, prezes zarządu grupy Lotos. To będą głównie kombinezony ochronne, przyłbice, specjalne ochraniacze na buty. To będą setki tysięcy sztuk tych asortymentów. W kolejnych dniach przylecą następne transporty. Czy znów na pokładzie Antonowa 225? Niewykluczone, choć może się okazać, że tym razem będzie to mniejszy samolot, brat Mrii, czyli Antonow 124 Rusłan. Antonow nadal nad Morzem Czarnym, konkretnie na wysokości tureckiej Synopy. Niebawem u nas serwis ekonomiczny, po nim pogoda i cykl Piotra Meca. Polecamy. 27 minut po godzinie 7. Zapraszamy do reklamy. Wróciłem. A pamiętałeś o kapsułkach na wątrobę? Pamiętałem, proszę. I jeszcze 10 zł reszty. Reszta? Zapłaciłem około 13 zł. To co ty kupiłeś? Esselif. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i duża firma farmaceutyczna. Tak. Wiesz co? Ten Esselif to bardzo dobry wybór. A reszta? A o resztę się nie martw, Krysiu. Suplement diety Esselif. 300 mg fosfolipidów, 50 kapsułek, około 13 zł. Więcej na esselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Co jest najbardziej uciążliwe w alergii. Katar, zatkany nos i zatoki, przez co jestem jakby zamulony. Co wtedy robisz? Mam swoje leki, ale dodatkowo stosuję Irigasin, zestaw do płukania nosa i zatok. To bardzo proste i pomaga natychmiast. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę nos i zatoki. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie, a ja znowu swobodnie oddycham. To według mnie obowiązkowy zestaw dla alergika. Do kupienia w aptece. Wyrób medyczny Irigasin. Od razu lepiej dla zatok, również w czasie alergii. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:30. Ekonomia w Trójce. I Sylwia Zadrożna. Polska Grupa Lotnicza, do której należy LOT, odstąpiła od zakupu niemieckich linii lotniczych Condor. Powodem ma być to, że niemiecki przewoźnik nie był w stanie spełnić warunków umowy inwestycyjnej, bo nie wykazał, że jego sytuacja finansowa i operacyjna pozwala na kontynuowanie działalności po zakończeniu postępowania upadłościowego. Linie Condor to czarterowy przewoźnik, który obsługiwał ruch turystyczny współpracując z biurami podróży. Rocznie przewoził około 10 milionów pasażerów. Agencja S&P potwierdziła długoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie A-. Perspektywa ratingu pozostała stabilna. Po 2% recesji w roku bieżącym Standard & Poor's oczekuje mocnego odbicia wzrostu w naszym kraju w roku przyszłym do 4,8%. Kraje OPEC i inni producenci ropy naftowej, którym przewodzi Rosja, czyli grupa OPEC+, wprowadzą największą w historii obniżkę wydobycia surowca o 10% światowej podaży. To kończy trwającą od miesięcy wojnę cenową, komentuje dla Trójki Bartosz Sawicki z TMS Brokers. Ponad 20 państw łącznie ograniczy swoje wydobycie o kilkanaście milionów baryłek na dzień. Ubytek zapotrzebowania na ropę jest jednak obecnie nawet dwukrotnie silniejszy, co sprawi, że ceny zaczną wyraźniej rosnąć dopiero pod koniec tego roku. Wcześniej osiągnięcie $50 w przypadku ceny ropy Brent na giełdzie w Londynie wydaje nam się bardzo mało prawdopodobne. Dziś baryłka ropy kosztuje około $32. Dolar 4,15 zł, kurs euro to 4,54, franka szwajcarskiego 4,30, funta brytyjskiego 5,21 zł, a kolejny serwis ekonomiczny w Trójce za godzinę. O poranku w wielu miejscach słonecznie, ale z przymrozkami. Patrzę na mapy pogodowe. W Łodzi stopień poniżej zera, także taka temperatura w Warszawie, Kielcach, w Lublinie 0 stopni. Najcieplej teraz w Koszalinie i pogodnie, słonecznie, ale to w ciągu dnia też ma się zmienić. Nad Polską mają pojawić się chmury, także te przynoszące deszcz. A po ciepłej Wielkanocy przed nami zdecydowanie chłodniejsze dni. Z północy napływa do nas zimne, arktyczne powietrze. Wczoraj można było je odczuć głównie na północy kraju. Dziś już w całej Polsce. W ciągu dnia najchłodniej będzie na krańcach południowych. Tam proszę spodziewać się temperatury w okolicach zera. Najcieplej na północnym zachodzie. Tam z kolei 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara! No? A wiesz, że teraz wszystko, czego byś chciała, jest na mediaexpert.pl? No wiadomo, Marian, czyszczenie magazynów. I patrz, teraz taniej do 50%. Dokładnie. W MediaExpert zmywarki taniej nawet o 600 zł. Na przykład cicha i energooszczędna zmywarka AEG, klasa A+++. Teraz taniej o 600 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. No te, w zielonym pudełku. Hepaslimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż.

Piotr Metz. Jutro kolejne spotkanie, dokładnie o tej samej porze. Polecamy. Tymczasem 2 2 7 3. Antonow zbliża się do Polski. Czy można by dopytać na temat, którędy nad Polską będzie ten samolot leciał? Jeżeli by ominął Ukrainę faktycznie, no to żyć nie umierać dla mnie, bo będę go miał nad głową. Mieszkam koło Ostrowca Świętokrzyskiego. Gdyby ktoś mógł powiedzieć dokładnie, czy ominie Ukrainę, czy nie. Jeżeli tak, no to pełnia szczęścia. Krzykuję kocyk i patrzę w niebo. Jeśli ktoś z Państwa ma taką wiedzę, to oczywiście proszę koniecznie dać znać. 2 2 7 3 zd3@polskieradio.pl. Będziemy wdzięczni. Niebawem pierwszy z salonów politycznych Trójki. Naszym gościem będzie Piotr Miller, rzecznik rządu. Wolno poruszam się do przodu, idę prosto, skręcam w bok. Myślałem, że mnie tutaj nie ma, że już opuściłem kraj. Jednak powstałem, idę dalej, mijam piekło, mijam raj. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Jeszcze raz. Mijam królestwa tego świata, mijam miasta krwawy tron. Cesarzy i ich zgon. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. 17 minut do 8. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, minister Piotr Miller, rzecznik rządu. Dzień dobry. Jak obywatele przestrzegali zakazów i zaleceń w minione święta Wielkiej Nocy? Czy są dane policji, które to opisują? Czy są jakieś raporty, sprawozdania? Te informacje tak naprawdę spłyną dzisiaj ze wszystkich miejsc i dzisiaj na rządowym zespole zarządzania kryzysowego. Między innymi to będzie przedmiotem analizy. Natomiast no, faktycznie część z nas nawet gołym okiem zaobserwowała pewną aktywność, jeżeli chodzi o przejazdy pomiędzy miastami, ale mam nadzieję, że one nie miały takiej skali, jak mogłaby być. Na pewno nie miały takiej skali, jak byłaby w normalnych warunkach, ale że też nie wpłynęło to jakoś bardzo negatywnie na rozprzestrzenianie się wirusa, ale tak jak mówię, te dane dzisiaj tak naprawdę w pełni będą spływały do rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. To się prawdopodobnie najwcześniej za tydzień okaże, czy unikaliśmy w tych dniach ryzykownych zachowań? Tak jak wiemy, faktycznie czas wylęgania choroby to jest co najmniej kilka dni do tygodnia. W związku z tym faktycznie ta liczba zachorowań ewentualnie jest większa, nie będzie widoczne po tygodniu. Natomiast oczywiście to wszystko zależy od tego, w jaki sposób się zachowywaliśmy, więc mam nadzieję, że to odbicie, jeżeli będzie, to nie będzie aż tak widoczne, jak moglibyśmy się tego spodziewać w negatywnym scenariuszu. Panie ministrze, a przed świętami jeszcze przewodniczący Nowoczesnej Adam Szłapka złożył zawiadomienie do prokuratury w związku z tym, że podczas składania kwiatów 10 kwietnia na placu Józefa Piłsudskiego w Warszawie uczestnicy delegacji łamali zakazy i nakazy związane z epidemią. W zwartej grupie, wyjaśnia pan Adam Szłapka, przemieszczali się pieszo w centrum stolicy. Czy może pan się jakoś do tego odnieść, bo w delegacji był premier i kilku członków rządu? Czy pan to nie poseł... było takie... Tak. Tak, proszę. Pan poseł oczywiście ma prawo złożenia zawiadomienia, to jest jego uprawnienie, tak jak każdego obywatela. Natomiast pamiętajmy o tym, że kwestie związane z obchodami na placu Piłsudskiego miały charakter oficjalny państwowy, czyli miały charakter zadań służbowych. Tak samo jak w przypadku innych zadań służbowych, czy wykonywania obowiązków zawodowych przez każdego z nas, czy to w miejscach pracy, gdzie też się gromadzimy, jest nadal to możliwe. W związku z tym tak należy rozpatrywać ten aspekt. Ale czy to nie było takie zachowanie, przed jakim wielokrotnie premier Mateusz Morawiecki przestrzegał? Czy według pana zachowali taką wzorcową ostrożność? Bo według ministra Szumowskiego odległości między nimi powinny być większe, a oddawać hołd mogli pojedynczo, żeby choćby pokazać, jak się zachowywać. Już wiadomo, że to było w telewizji później. Na tę sytuację należy spojrzeć oczywiście przez całe wydarzenie. W związku z tym przez większość czasu tam były zachowywane takie odległości, jak powinno to być. Faktycznie, tak jak każdy z nas, powinniśmy zachować być może większą ostrożność tam, gdzie to konieczne. I niektórzy znajdują w tym wydarzeniu jakieś bardzo negatywne scenariusze. Natomiast faktycznie to są osoby, które w większości przypadków widzą się tak czy tak na spotkaniach. To nie jest tak, że to są osoby, które nie widują się raz na jakiś czas, w związku z tym to zagrożenie jest o tyle mniejsze, że nie są to osoby, które spotykają się po raz pierwszy na placu Piłsudskiego w ramach obchodów. Jasne, ale ja kończąc ten temat, bo nie chciałabym tego ciągnąć dłużej, chciałam powiedzieć, że tak samo mogą się tłumaczyć osoby, które, nie wiem, razem idą w grupie do sklepu, czy że ze sobą mieszkają, że są razem. Chodzi tylko o to, żeby... Pani redaktor, ale spójrzmy na ten aspekt w inny sposób. Jeżeli jesteśmy w zakładach pracy, członkowie mojej rodziny dalszej pracują na przykład w fabryce, tak, i spotykają się tam również w większych grupach, oczywiście z zachowaniem tych przepisów sanitarnych i tak dalej, ale to są też duże grupy. W związku z tym spójrzmy na ten aspekt przez pryzmat obowiązków zawodowych, takich, które realizują osoby w różnych miejscach pracy, czy to w biurach, czy właśnie w fabrykach, gdzie również spotykają się w większych grupach, i pamiętajmy, że to nie jest regulowane, w sensie nie jest to zakazane, przepisy, które zostały przyjęte przez Radę Ministrów. Panie ministrze, od najbliższego czwartku mamy zgodnie z rozporządzeniem nosić maseczki. Czy to znaczy, że właśnie od najbliższego czwartku rozpocznie się takie stopniowe luzowanie gospodarki? Choć tak zwany lockdown ma obowiązywać co najmniej do 19 kwietnia. Z tego samego rozporządzenia to wynika. Uściślimy, to jest ważne też, że to nie chodzi o maseczki, tylko o zasłanianie nosa i ust, więc to może być również szali, to też chciałbym, żeby no ale chciałbym, żeby to wybrzmiało, bo czasami też jeśli chodzi o maseczki, to jeszcze bym chciała uściślić, słuchaczy. Tylko najpierw o tę gospodarkę pytam. Tak. Natomiast jeżeli chodzi o decyzję w tym zakresie, wczoraj odbyło się posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. My już wstępne warianty w tym zakresie omówiliśmy i decyzje będą zapadały tak naprawdę jutro i pojutrze, jeżeli chodzi o podjęcie scenariusza, który będzie użyty, ale właśnie po spłynięciu tych danych ze świąt, tak żebyśmy wiedzieli, jak wygląda sytuacja. W związku z tym w pierwszej fazie na pewno tutaj rozpatrujemy kwestie związane z zdjęciem ograniczeń w zakresie chociażby limitów w sklepach, ale one oczywiście pozostaną, tylko być może będą realizowane w inny sposób, czy chociażby aktywności w ramach lasów, czy innego typu przestrzeni publicznych. Czyli rząd przedstawi plan gry, jakiś harmonogram, czy to będą takie doraźne decyzje następujące po sobie, nie wiem, dzień po dniu, dwa dni, po dwóch dniach? Ten harmonogram jest ustalony, znaczy on będzie przyjęty w tym tygodniu, czy będzie w całości opublikowany, tej decyzji jeszcze nie ma, ponieważ zawsze jest pewnym ryzykiem ogłoszenie takiego optymistycznego wariantu, a później wycofanie się z niego, dlatego też będziemy na pewno publikować to z pewnym tygodniowym, powiedzmy, wyprzedzeniem, co się da. Natomiast czy opublikujemy taki wariant, jak na przykład został opublikowany w tej chwili w Austrii, czy z miesięcznym wyprzedzeniem, to decyzja jest jeszcze przed nami, ponieważ, tak jak mówię, najpierw trzeba dowiedzieć się, jak wyglądają te dane dotyczące zachorowań przez dzień dzisiejszy i jutrzejszy, i wtedy te decyzje będzie łatwiej podejmować. A czy klucz tego luzowania to będzie taki klucz branżowy, klucz aktywności gospodarczej, czy inny? Bo w niektórych krajach na przykład klucz wieku przyjęto, czyli do pracy chodzą osoby młodsze, później pójdą trochę starsze i wreszcie na końcu te najstarsze. To jest jeden z wariantów, który był omawiany, natomiast na tę chwilę jakby z tego wachlarza działań to mamy te godziny dla seniora, jeżeli chodzi o sklepy i oczywiście apele i tutaj działania również opieki społecznej czy policji w zakresie pomocy seniorom, którzy zostają w domach. Natomiast tego typu działania, żeby ograniczać to co do konkretnego wieku, inne działania jeszcze niż te, które przed chwilą wymieniłem, w tej chwili ten wariant nie jest jakoś najbardziej brany pod uwagę, ale faktycznie przyglądamy się innym rozwiązaniom z innych krajów. Wiemy, że tego typu działania są tam podejmowane. Wróćmy do tego zakrywania twarzy. Jest rozporządzenie i to rozporządzenie jest bardzo ogólne i można je odczytać tak, że będzie obowiązywało także premiera na konferencji prasowej i także osobę, która występuje w telewizji i czyta wiadomości. Ponieważ napisane jest, że podczas przebywania poza adresem miejsca zamieszkania lub stałego pobytu trzeba mieć zakrytą twarz. A chyba to nie taka była intencja. No, w tej chwili faktycznie tak przepis jest skonstruowany, bo chodziło o to, aby objąć również miejsca pracy. Dzisiaj to analizujemy jeszcze, natomiast na tę chwilę faktycznie przepis, który obowiązuje, zakłada, że również w miejscach pracy, w komunikacji miejskiej, w przestrzeni publicznej rozumianej jako ruch pieszy, faktycznie trzeba będzie posiadać maseczkę. Zresztą to są rozwiązania. Ale na ten moment to dotyczy też prywatnych samochodów, bo to nie jest miejsce zamieszkania, chyba że samochód stoi na posesji. Tak, faktycznie dotyczy to również samochodów. Ten przepis, który w tej chwili obowiązuje, tak, tego dotyczy. Dlatego dzisiaj jednym z aspektów będzie analiza tego, czy nie wyłączyć jakichś konkretnych przestrzeni, ale zawsze pojawia się później inne pytanie, gdy zaczynamy listować, to takie doświadczenia dotyczące wprowadzania pewnych zakazów, że jak nie są to klauzule bardzo szerokie, generalne, to zaczyna się cała masa pytań, czy w tym miejscu obowiązuje i tak dalej, więc takie wylistowanie pełne jest zazwyczaj niemożliwe, ponieważ pojawiają się pewne wyjątki, w których takie maseczki czy inne zachowania powinny być realizowane, a nie były na liście. Dlatego też taki ewentualny katalog negatywny, czyli że co do zasady obowiązuje z wyłączeniem takich miejsc jest brany pod uwagę. A kiedy można się spodziewać otwarcia parków, skwerów, bulwarów, lasów? Ja myślę, że to będzie, jeżeli decyzje będą podejmowane co do zdejmowania ograniczeń, to będzie jedna z pierwszych decyzji, dlatego jeżeli będziemy to ogłaszać pod koniec tego tygodnia, to spodziewałbym się, że właśnie to jest aspekt, który jest brany najbardziej pod uwagę. A czy jest jakiś rządowy, kompleksowy plan ratunkowy dla domów pomocy społecznej oraz tych szpitali, które z powodu zakażenia koronawirusem personelu mają wyłączone oddziały i jak na przykład szpital specjalistyczny w Radomiu są wręcz w dramatycznej sytuacji? W tej chwili na podstawie specustawy covidowej kierowane są do tych placówek, do różnego rodzaju szpitali właśnie, w których brakuje personelu medycznego. Na podstawie decyzji wojewodów i ministra zdrowia są kierowani lekarze oraz personel medyczny. To jest oczywiście sytuacja trudna, bo my możemy skorzystać z tych przepisów, aby w sposób taki odgórny skierować te osoby, ale oczywiście te osoby też są potrzebne w innych miejscach, dlatego też to uzupełnianie personelu jest dużym wyzwaniem, ale odbywa się właśnie między innymi w placówkach medycznych, które mają ten problem. A co do domów pomocy społecznej, to w tej chwili wojewodowie przekierowali środki ochrony fizycznej, ochrony medycznej do tych placówek, w których były problemy, tak aby zabezpieczyć te osoby, a jednocześnie też apelujemy o to, aby samorządy, które jeżeli mają pod swoją opieką te domy pomocy społecznej, również włączyły się w tą pomoc. I mamy również ośrodki prywatne i tam też kierujemy tą pomoc, bo większość ośrodków tego typu ma charakter prywatny w Polsce. Czyli rozumiem, że to wyposażenie, te środki ochrony, ten sprzęt, który dzisiaj wiezie ten już słynny Antonow AN-225, trafi też tam w miarę potrzeb. Tak, między innymi do domów pomocy społecznej to będą też środki, które tam trafią, aczkolwiek z obecnych magazynów również te środki już zostały tam skierowane, ale faktycznie każdy taki transport, tak jak dzisiaj, czy który będzie za dwa dni, kolejne transporty, to jest uzupełnienie magazynów i skierowanie tej pomocy zarówno do szpitali, jednostek pomocniczych, jak i do domów pomocy społecznej. Dziękuję bardzo. Rzecznik rządu, minister Piotr Müller, Beata Michniewicz, do usłyszenia.